6. bölüm. Namaz kılmayanlar. Hazreti Ebubekr Sıddık radıyallahu anh buyuruyor ki: 5 namaz vakitleri gelince melekler der ki: "Ey Adem oğulları, kalkınız. İnsanları yakmak için hazırlanmış olan ateşi namaz kılarak söndürünüz." Bir hadis-i şerifte mümin ile kâfiri ayıran fark namazdır buyuruldu. Yani mümin namaz kılar, kâfir kılmaz. Münafıklar ise bazen kılar, bazen kılmaz. Münafıklar cehennemde çok acı azap görecektir. Müfessirlerin şahı Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma diyor ki: Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyurdu ki: Namaz kılmayanlar kıyamet günü Allahü Teala'yı kızgın olarak bulacaklardır. Hadis imamları söz birliğiyle bildiriyorlar ki bir namazı vaktinde amden kılmayan, yani namaz vakti geçerken namaz kılmadığı için üzülmeyen kâfir olur veya ölürken imansız gider. Ya namazı hatırına bile getirmeyenler, namazı vazife tanımayanlar ne olur? Ehl-i sünnet alimleri söz birliğiyle buyurdular ki: İbadetler imandan parça değildir. Yalnız namazda söz birliği olmadı. Fıkıh imamlarından İmam-ı Ahmet İbni Hanbel, İshak İbni Raheveyh, Abdullah İbni Mübarek, İbrahim Nehai, Hakem bin Uteybe, Eyüp Sahtiyani, Davud Tâi, Ebu Bekr İbni Şeybe, Zübeyr bin Harp ve daha birçok büyük alimler bir namazı amden, yani bile bile kılmayan kimse kâfir olur dedi. O halde ey din kardeşim, bir namazını kaçırma ve gevşek kılma, seve seve kıl. Allahü Teala kıyamet günü bu alimlerin içtihatlarına göre ceza verirse ne yaparsın? Hanbeli mezhebinde bir namazı özürsüz kılmayan mürtet gibi katlolunur. Yıkanmaz, kefenlenmez ve namazı kılınmaz. Müslümanların mezarlığına gömülmez ve mezarı belli edilmez. Dağda bir çukura konur. Namaz kılmayan kimse Şafii mezhebinde mürtet olmaz ise de cezası katildir. Namaz kılmayan için Maliki mezhebinin hükümleri Şafii hükümlerinin aynıdır. Namaz kılmayan Hanefi mezhebinde namaza başlayıncaya kadar hapsolunur veya kan akıncaya kadar dövülür.